Ja, voor het geval je nog thuis op de bank zit. Als je nou nog thuis op de bank zit en je hebt geen zin om naar de Ready Action 3 dag 2 te gaan in de volgende bunker, dan kun je natuurlijk ook naar de Okkie, want in de Okkie is Ponyclub Tartiflet, beroemruchte ADM-punkers Anatole en Annelies, die gaan daar de boel een beetje afbreken. Dus daar kun je ook lol hebben. Dat is een andere lol dan hier, want hier gaat zometeen en Moore spelen. Met een saxofoon die je misschien al hoort. En we wachten rustig af wat er gaat gebeuren.